spanie. Nie, nie, nie, gadania, bo panów ufa, że układa, to da. Gada, że ma nie da do palenia, grama odpadam. Ma kanał RA, gra na kanał LA. Alabama, teraz ja wysiadam w niby, niby land się zapadam, papa, etc. Ma się Jasia na grasi, cześć się na kasi. Do ciepłej się łasi, kiełbasi. Nic mi nie pasi, nie pasuje się miesi. Miesie się, myśli się myli. W żadnej chwili nic się nie zgadza. O dziwo, samo zatazany, jak to było. A mocą zapałek, ten to banałek. Samotamozalny jest niezatapialny. W kształcie owalny i beżowy, wielokolorowy. Nigdy nie utonie, odpłynie na pontonie. W budyniu, w betonie. A para z głowy oferuje nowe dziwo. Pif, paf, puf, to w tam, ni w to. Ja w to, ni w to, ja w tam. Bam, chwytam, mam, przypalam i odpalam rakietę, ale ona jest na tam, tam, tam, tam. Ale atelik dalej podaje faję nasz od do. Odda, doda, zapodaje. No teraz ja, zwolennik palenia, kurzenia, a prezentuję przemyślenia moje, mówiące o tematach różnokolorowych, białych, zielonych albo fioletowych, głębokich jak morze, zielone w kolorze też znanym, siedmioramiennym, w rurkę nabijanym, z dymem puszczanym i w głowę wkłaczanym, aż w nieznanym świecie ląduję. Z okrętu mojego na ląd wyskakuję i wszystko bez mojej kontroli się dzieje. Ma wyspa się powiększa, drugi raz maleje, rozszerza się wzdłuż i wydłuża się przesz. Świat się rozpływa, odpływa jak ryba, daleko w nieznane, nieodkryto poznane. Jam król nad królami, ja panuję na tej ziemi. Jam biegły jest w rządach nad wójściami memi. Zwiedzając mój świat, ja podziwiam krajobrazy. Śniegi, arktyki, afrykańskie oazy. Gdy chwytam mą rurkę, łamię wszelkie zasady. Gdy nudzą mnie rządy, wracam do bazy. Czy Bałkana? Zielonawa sprawa jak kawa na ławę, kładę nacisk na pocisk z lufę ufa, że stapowa zawieruka buga, a ruch jest twój. MR ja stój nabój, nabij na zabój, taki krój z tym mój ni e. ODL-a przekazuje, że źle, gdy amunicja kolacją nie gracją, lecz siłą, miłą mogiłą. Racja, po kolacji, przed kolacją spacja, a tak, a jak? Do kumania brak, jazda na wspach. Siedzę na miedzy, wiedzy, bredzę i wiedzę. Śmiech, zabawę dawał trzech, może lek, może czterech. Kąd pani pytanie o kumpanów na kumpani? A łaka szybkie se i odpowiem, że nie wiem. I nie chcę wiedzieć czego nie wiem, że wiem, że lufanie. Na planie umie długim pozostanie, że takie moje zdanie o opalaniu się, że fokusa na dawanie jest w planie. Co i dlaczego ten, tego, no i tamten, tamtego, no i niezaspany, zamotasy błany, niesamowiarygodnie uje, upierdł kurwialony, zapadawany na wynos mózg mam, bełko tak gada, gadam i zajadam, i nabijam, i odpadam, i ha, ha, ha, a o co chodzi, co chodzi, kogo to obchodzi, dochodzi godzina i łodzi ludzi, wodzi nasz czas za nos, nie szkodzi, wchodzi. I nie wychodzi, jestem na łodzi podwodzi, nic mnie nie nudzi, budzi się we mnie ludzik, stworek, obserwatorek, on odkorkowuje gory, korka, wpadamy we wirek, cały cyrek, to worek ze zabawkami, bawi się nimi tymi moimi myślami, do góry nogami, a tu sami swoi, więc niczego się nie boi i broi, a smok stoi i czeka na człowieka, który ciągnie na machu, idę do ciebie brachu. Jestem tutaj, wszelakie takowe zataj, razem ze mną lataj, patatatatata. I dzisiaj na smoku z pokusem, kłusem, otul się głosem, jeszcze czas papierosem lub zimnym psim nosem. Nic pod przymusem, wszystko nonsensem, razem z fokusem.